Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 czerwca, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Duński piłkarz, który podczas meczu Euro zasłabł i był reanimowany, trafił do szpitala. Rolnicy mają dostać wyższe dopłaty do paliwa. To jeden z elementów Polskiego Ładu. We Włoszech zniszczono kokainę wartą na czarnym rynku 500 000 000 euro. Zawodnik duńskiej reprezentacji piłkarskiej Christian Eriksen był reanimowany na boisku. Jedna ze stacji telewizyjnych podała, że miał zawał serca. Piłkarz został przetransportowany do szpitala. Jego stan jest stabilny, poinformowała UEFA na Twitterze. Christian Eriksen zasłabł w trakcie meczu grupowego Mistrzostw Europy z Finlandią. Przez nikogo nieatakowany upadł i stracił przytomność. Był reanimowany. Po około 10 minutach reanimacji do szatni zeszli Finowie. Duńczycy otoczyli ratowników, którzy znosili Eriksena na noszach. Mecz został przerwany. Ale speaker poinformował kibiców, żeby pozostali na miejscach. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie przełożenia lub wznowienia spotkania. Odbywa się teraz kryzysowe spotkanie, w którym uczestniczą przedstawiciele UEFA, obu drużyn i sędziów. Kolejne informacje mają być znane niebawem. Od stycznia przyszłego roku poziom dopłat do paliwa rolniczego wzrośnie ze 100 do 110 zł na hektar. Jest to jeden z elementów Polskiego Ładu, który, jak powiedział premier, jest programem cywilizacyjnego nadrabiania zaległości dla wsi. Podczas debaty w Balicach w Małopolsce Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że w ramach Polskiego Ładu uwolniony zostanie handel detaliczny produktami rolnymi. Uwolnimy rolniczy handel detaliczny. Dla mniejszych gospodarstw rolnych, ale także dla średnich. To ważny kierunek ich działań, ich sprzedaży. Zwiększymy szanse na sprzedaż ich produktów detalicznych nie tylko w miejscu wytworzenia, ale także jeszcze dalej. I będziemy robić wszystko, aby rolnik właśnie skrócił tę drogę od pola do stołu, także poprzez sprzedaż detaliczną, czy taką, która zwiększa jego marżę osiąganą przy sprzedaży. Polski Ład przewiduje też wprowadzenie przepisów o rodzinnym gospodarstwie rolnym, zmniejszenie biurokracji związanej z produkcją rolną oraz utworzenie centralnego systemu informacyjnego zapewniającego łatwiejszy dostęp do informacji o ziemi rolnej. Już ponad dobę strażacy walczą z pożarem w Koszalinie. Pali się kompleks magazynowo-biurowy. Składowany był w nim plastik, kartony i ubrania. To bardzo utrudnia działania, mówi starszy kapitan Bartłomiej Góral z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Trwa dogaszanie i lokalizacja zarzewi i źródeł ognia. W dalszym ciągu nie możemy wprowadzić strażaków do wnętrza budynku, ponieważ zagraża to bezpieczeństwo ratownikom. Pożar nie jest ugaszony, ale nie jest już w fazie rozwijającej. Działania utrudnia też konstrukcja budynku. Zawaliły się drewniane stropy hali, dodał Bartłomiej Góral. Wszystkie działania naprowadzone są z drabin i podnośników hydraulicznych. Woda jest lana po prostu z góry do tych pomieszczeń przez otwory okienne i tak. Działania mogą potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Musimy czekać, aż materiał, który się tam znajduje, sam się wypali. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Ponad 3 tony kokainy o czarnorynkowej wartości 500 000 000 euro zniszczono we Włoszech. Rekordowy transport narkotyków z Kolumbii został skonfiskowany w porcie Livorno w lutym zeszłego roku. Kokainę znaleziono na statku, który miał płynąć do Marsylii we Francji, została zniszczona w zakładzie przetwarzania odpadów w Livorno. Nad tym procesem czuwało 30 funkcjonariuszy. Noszenie munduru i zajęcia z musztry wojskowej nie tylko to wyróżnia klasy mundurowe. Uczniowie biorą także udział w obozach szkoleniowych na terenach jednostek wojskowych. Prawdziwe żołnierskie życie od kuchni poznali uczniowie zespołu szkół ekonomicznych i technicznych z Pasłęka, którzy przez tydzień byli skoszarowani na terenie 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Ważnym punktem szkolenia jest strzelanie z broni palnej. Lewa noga do przodu, dociśnij broń do dołka strzeleckiego, odbezpiecz, skrywasz przyrządy celownicze i strzelasz. Interesuje mnie kierunek wojskowy, strzelanie mnie bardzo interesuje, dlatego poszłam w tym kierunku. Taki sobie cel postawiłem, żeby wstąpić do klasy mundurowej. Może coś z tego będzie później, może jakieś wojsko, może jakaś akademia, zobaczymy. Ciechowski Bolesław, jestem majorem w stanie spoczynku, opiekuję się klasą wojskową z Pasłęka. Mamy strzelania, zajęcia z geografii wojskowej, zajęcia z taktyki, różne pokazy, zajęcia związane z działalnością brygady. Nasi kadeci poznają smak życia wojskowego i podstawy zdobywają, które pomogą im w życiu. Uczą się wszystkiego, co powinien każdy żołnierz umieć. Łącznie z szyciem, z czyszczeniem butów, wszystkimi czynnościami, które są niezbędne w dalszym dorosłym życiu. W szkoleniu wzięło udział 20 uczniów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia i co robić, kiedy pada deszcz? Pytają Państwo, co zrobić w taki deszczowy dzień. No na pewno zawołać psa i powiedzieć mu, że nie wychodzimy na spacer, bo jest paskudnie. A psie oczy powiedzą, że wychodzimy, bo wychodzimy po prostu. I potem wracamy mokrzy po takim spacerze i okazuje się, że pies miał rację, bo pies ma zawsze rację. Całkiem fajnie było. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 telefon do nas teraz Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. I come home in the morning like my mother. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu, czyli program, w którym słuchamy muzyki, która ma spowodować, że co najmniej jedna noga nam tupie. Kiedy zaczynają tupać pod biurkiem, przy stoliku, obydwie, oznacza to, że sukces został osiągnięty w pełni. Pan Remigiusz proponuje rozwiązanie, co robić w środku, w pomieszczeniu, albo niekoniecznie, kiedy pada deszcz w trakcie urlopu. Do restauracji iść jakoś na jakiś fajny obiad na przykład. No i później ewentualnie skoczyć na basen, powiedzmy, lub na siłownię, czy tam ewentualnie do sauny, nie? 3 godzinki to jest tak sam raz, nie? Bo tam za długo też nie można, bo człowiek może rybą zostać, nie? 3 godziny na saunie, jakbym siedział, to bym może rybą nie został, ale może trochę bym wyszczuplał wreszcie. Może, no, przetestuję to rozwiązanie. Total Eclipse of the Heart i pani Bonnie Tyler w trójce, proszę. every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. we will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to feet, ready to be tuned. We are gonna do. Program trzeci Polskiego Radia, Go West i Pet Shop Boys. Otrzymałem maila od pani Kobry. Mimo że wychowałam się na gruzie, w cudzysłowie, jak ty to mówisz, to wszystko jest znajome. Perełek w tamtych czasach nie brakowało. Oj nie, muzyka była prawdziwie prawdziwa wtedy. Pani Kobra, bardzo dziękuję pani za tego maila. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Ja też się wychowałem na gruzie. Na gruzie w tak zwanym, czyli mówimy tutaj o brzmieniach mocnych, gitarowych, przesterowych. Ja też. Ja też wychowałem się na Pink Floyd, na muzyce, która pozostawia ogromne pole do interpretacji tego, co artysta miał na myśli, ale to nie znaczy, że możemy i powinniśmy pomijać muzykę stricte rozrywkową, która przecież powoduje, że dobrze się czujemy i dobrze się bawimy. Ja tu w studiu, jak przychodzę poprowadzić Departament Rytmu, to nawet nie wiem, kiedy mi mija cały ten program. Dobrze, posłuchajmy teraz jeszcze koncepcji, co robić, kiedy deszcz pada. Dobry wieczór. Ja chciałem przekazać taką wiadomość panu, który prowadzi audycję, że na złą pogodę najlepsza jest książka. Zawsze i wyłącznie. Ja na przykład ostatnio przeczytałem Wszystko i wyłącznie Sołżenicyna, także może tak? Może tak. 2, 2, 7, 3, a może inaczej? Queen, The Miracle. Teraz, a za chwilę Billy Joel w trójce. Every drop of rain that falls, it's a horror desert, says it all. It's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. Just Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debts, homeless vets, AIDS crack, Bernie gets hypodermic, summer. We Didn't Start the Fire, Billy Joel. Wspaniały tekst utworu pokazujący największe kryzysy i problemy współczesnej ludzkości, od problemów w kanale sueskim przez morderstwo JFK i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zagłębimy się w ten tekst, jest on wspaniałą reminiscencją wydarzeń z całego świata, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. To Billy Joel za nami w Trójce. Tymczasem, co robić, kiedy deszcz pada? Dzień dobry, ja chciałem przekazać, że przejechałem 701 kilometrów, z tego tylko 690 w deszczu. Pozdrawiam serdecznie. Cała Polska leje po prostu wszędzie. To prawda. Kolega nasz redakcyjny, magister Michał Migała, umieścił na mediach społecznościowych swoje zdjęcie, z którego wynika, że podróżował teraz właśnie w tych ulewach na motocyklu, przemoczone do ostatniej nitki ubrania, kask oczywiście. No, mam nadzieję, że się chłop nie przeziębił i nam tutaj dzielnie wróci grać wspaniałą muzykę na antenie Trójki. Teraz Everywhere i Fleetwood Mac. 17 minut pozostało do godziny 9. Pani Kobra zapytuje, czy White Wedding będzie. Będzie i to za chwilę. Trójka. Program trzeci. Shotgun. nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, who is it you're with? Hey little sister, what's your spicy wish? Hey little sister, shotgun home, yeah. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Zbliża się godzina 21. Wtedy serwis Trójki. Zanim jednak wysłuchamy serwisu Trójki, to jeszcze New Order i Blue Monday. Oraz coś na temat deszczu. Rzekomo w całej Polsce leje deszcz. No więc nie jest to prawda. Ja właśnie wracam z okolic Gorlic. Spędziłem tam bardzo fajne przedpołudnie, spędziłem tam popołudnie. I powiem szczerze, przez 5-6 godzin ani kropli deszczu, piękny słoneczny dzień. Natomiast faktem jest, że wracam teraz na czwórką do Wrocławia. No i na wysokości Krakowa już faktycznie jest ściana deszczu. Natomiast cała południowa Polska, tam ten rejon Małopolski, aż do Podkarpacia, piękne słońce przez cały dzień. Ależ nam coś tutaj zakłócało. Stacja zagłuszania prawdopodobnie przy autostradzie. To na pewno to. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to jest numer do nas. To posłuchajmy tego Blue Monday i o deszczu dzisiaj. Co robić, kiedy deszcz nam pada w dzień wolny od pracy? Taki jak dzisiaj. Po godzinie 21 Departament Rytmu wraca.